بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سورة العنكبوت سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں الابتلاء علی المؤمنین, ایمان والوں پر اللہ رب العزت آزمائش اور امتحانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مینازل جو ہے یہ ابتلاء کن کی طرف سے ہوگی, اسی طرح جو ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی, ان کی مدت جو ہے ابتلاء کی جو ہے وہ کیا ہوگی. ابتدا میں ہم نے ترغیب ابتدا میں اللہ رب العزت نے سورت کا مقصد جو ہے وہ ذکر کیا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ابتلاء کے منازل تھے ان کی پہلی منزل اللہ رب العزت نے ذکر کر دی, ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ, کہ جس نے جہاد کر دی, مقابلہ کیا اپنے نفس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, پس یقیناً اس نے جو ہے مقابلہ کر دیا, جہاد کر دی اپنے نفس کے فائدے کے لیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت منازل کے اندر دوسری منزل ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ابتلاء جو ہے یہ ہوگی آپ کے والدین کی طرف سے. والدین جو ہے آپ کو جو ہے روکیں گے اللہ کی کتاب سے, قرآن سے جو ہے وہ آپ کو روکیں گے, کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ, قرآن کو سیکھ لو, کیونکہ یہ تو جو ہے ماڈرن دور ہے, یہ تو جو ہے فارورڈ دور ہے, بیکورڈ دور کے احکام یہاں پر نہیں چلتے. تو لہٰذا جو ہے قرآن کے سامنے نہیں بیٹھو, لوگ آپ کو مولوی کہیں گے, لوگ آپ کو صوفی صاحب کہیں گے, کوئی جو ہے آپ کو بیٹی نہیں دے گا. اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا مولویوں کے پیچھے جو ہے وہ لوگ ہنستے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو لہذا تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہ بیٹھو. تو ماں باپ جو ہے آپ کو منع کریں گے, ماں باپ آپ کو گناہوں کی جو ہے وہ ترغیب دیں گے, ماں اور باپ جو ہے آپ کو شرک پہ جو ہے وہ اکسائیں گے, مگر ان کی بات جو ہے آپ تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ ان باپ ماں اور باپ کو اللہ نے آپ کا ماں اور باپ بنایا. تو سب سے پہلے حق جو ہے وہ انسان پہ ان کی خدا کا ہے, ان کے اللہ کا ہے, اس کے بعد جو ہے ان کا حق جو ہے والدین کا حق جو ہے وہ بنتا ہے. تو والدین اگر قرآن اور سنت یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو ان کی بات کے تسلیم کرنے میں جو ہے کچھ مذائقہ بھی نہیں ہے, اور اگر والدین آپ کو ایک ایسی بات اور ایک ایسی کام کی جو ہے دعوت دے جو قرآن اور سنت کے جو ہے وہ مخالف ہے, تو آپ پہ جو ہے ان کے حکم جو ہے وہ ماننا لازم نہیں ہے, آپ ان کی خلاف ورزی کریں گے. حدیث بخاری میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا ہے خالق کی نافرمانی میں. مخلوق جو بھی ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کی ماں ہے, آپ ان کی بات کو جو ہے کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کریں گے جب وہ اللہ کی مخالفت میں آپ کو دعوت دے رہا ہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہے, جب آپ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لایا تو ان کی ماں کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پتا چلا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں. تو جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو ان کی والدہ نے جو ہے اس کے سامنے جو ہے یہ بات کہہ دی کہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى تكفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس وقت تک جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گی, میں اس وقت تک جو ہے وہ پانی نہیں پیوں گی جب تک جو ہے تم انکار کر جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی حقانیت اور صداقت کا جو ہے وہ تم انکار نہ کر جاؤ, ہم تب تک میں تب تک جو ہے وہ کھانے پینے سے جو ہے وہ باز رہوں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پہ اپنی والدہ کا یہ حکم ماننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے اور یہ قرآن کا بھی جو ہے وہ حکم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور حکم دیا ہے ہم نے انسان کو, بِوَالِدَيْهِ, اپنے باپ اپنے ماں باپ کے بارے میں, والدین کے بارے میں, حسنن, بھلائی کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, حکم دیا ہے ہم نے انسان کو, بِوَالِدَيْهِ, ان کے باپ ماں اور باپ کے بارے میں, ان کے والدین کے بارے میں, حسنن, بلائی کا, نیکی کا. اور اللہ نے جو ہے امر کے بجائے لفظ وصیت کا استعمال کیا ہے اس آیت میں, مراد اس سے جو ہے حکم ہے مگر لفظ اللہ نے وصیت کا استعمال کر دیا, کیونکہ وصیت جو ہے وہ کیا ہے, یہ کہ ایسی بات ہوا کرتی ہے کہ جو بات جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ مرتے وقت جو بات کر جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. تو وہ تو دنیا سے گیا جس نے وہ بات کہی تھی, تو اس کی بات کے اندر جو ہے ترمیم کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی, یہ بالکل اٹل سی بات ہوتی ہے, کیونکہ جس نے تو بات کہی تھی وہ تو چلا گیا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت بھی فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَان, یہ اٹل بات ہے, یہ ضروری اور اہم جو ہے وہ بات ہے کہ ہم نے جو ہے حکم دیا ہے انسان کو ان کے والدین کے بارے میں حسنن, بلائی کا. پھر بلائی کے اندر دو باتیں ہیں, ایک بلائی ہے دنیاوی کہ دنیا کے کاموں میں جو ہے ان کا آپ ہاتھ بٹھائے, ان کے آرام کا خیال کیجئے, بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے, اسی طرح جو ہے جو آپ سے ہو سکے ان کے ساتھ آپ جو ہے ان کے آرام اور سکون کے لیے جو ہے آپ کرتے جائیے. اور ایک ہے جو ہے وہ اخروی یعنی دینی احسان, دینی بلائی کہ آپ اپنے والدین کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجئے, آپ ان کو نیکیوں کی حکم دیجئے, برائیوں سے جو ہے اپنے والدین کو جو ہے وہ منع کیجئے. تو یہ کیا ہے, ان کے ساتھ آپ کی یہ دینی احسان ہے. دنیاوی احسان تو کافر بھی اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, مگر ایمان والوں کا جو ہے وہ کیا ہوگا, دنیاوی احسان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ دینی احسان بھی کریں گے, ان کے عقیدے کی اصلاح, ان کے عمل کی اصلاح, امر بالمعروف نہی عن منکر کریں گے, انہیں رسومات سے باز رکھیں گے یعنی اچھے طریقے سے, اسی طرح گالم گلوچ سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں گے, ان کو جو ہے وہ اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر زبردستی کرے آپ پہ, اگر زور کر دے آپ پہ, زبردستی کرے آپ پہ, لِتُشْرِكَ بِي, کہ آپ اِسْتِدْعَاءً بنائے میرے ساتھ, مَا اُسْكُ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ نہیں ہے آپ کے لیے اس پر علمٌ, کوئی دلیل, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو نہ مانو ان دونوں کی بات کو, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو نہ مانو ان دونوں کی بات کو, إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, میری طرف ان کی واپسی ہے, فنب, میری طرف آپ کی واپسی ہے, فنبئکم, پس باخبر کر دوں گا تم کو, بما, اس پر, کن تم تعملون, کہتے تم عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر زبردستی کرے آپ پر, لِتُشْرِكَ بِي, کہ عِصْدَار بنائے تم میرے ساتھ, شریک بناؤ تم میرے ساتھ, ماں وہ کچھ نہیں سلا کبھی یہاں علم, ان کے نہیں ہے تمہارے لیے اس پہ کوئی دلیل, آپ کو کہ قبر کے سامنے جھکو, قبر پہ غلاف ڈالو, ان کا طواف کرو, ان کی نمک چاٹو, ان پہ جو ہے وہ دیا جلاؤ, ان پہ شمع جو ہے روشن کرو, اسی طرح ان کے سامنے رکوع سجدہ کرو, اسی طرح جو ہے خیر کو جو ہے وہ پکارو مدد کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تطعہما, ما لیس لک بہ علم, علم کے معنی جو ہے وہ دلیل کے ہے, کیونکہ شرک پہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا, یہ صفت موضحہ ہے, علماء کرام فرماتے ہیں فلا توتے ہما, تو اللہ رب العزت فرماتے ان کی بات کو آپ تسلیم نہیں کریں گے, ان کی تابعداری آپ نہیں کریں گے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں آپ کو باخبر کر دوں گا بما اس پر کن تم تعملون, کہ تے تم عمل کرنے والے, تمہیں تمہارے عمل کی حقیقت اور انجام سے میں باخبر کر دوں گا کہ تمہارا عمل جو ہے وہ اچھا تھا اور تمہارا عمل جو ہے وہ برا تھا. کیونکہ دنیا کے اندر تو ہر عمل کرنے والا اپنی عمل کو جو ہے اچھا تصور کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت میں آپ کو جو ہے قیامت کے دن آپ کے اعمال کی حقیقت بتلا دوں گا کہ کون آپ میں سے صحیح عمل کرنے والا تھا اور کون آپ میں سے جو ہے اللہ کی مخالفت کا عمل کرنے والا تھا. ابھی بشارت ہے, آپ نے والدین کی بات نہیں مانی اللہ کے مقابلے میں, تو اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے, والذین آمنوا, وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مان لیا, ایمان لایا یعنی مسئلے کو مان لیا. مسئلہ کیا؟ کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتوں کی وجہ سے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وعامل الصالحات, اور عمل کی نیک دوسروں کو بھی بتلایا کہ دین میں تکالیف اور مصیبتیں آئیں گی, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, ضرور بضرور داخل کر دیں گے ہم ان کو فِي الصَّالِحِينَ, نیک لوگوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو کیا کر دیں گے, نیک لوگوں میں ان کو داخل کر دیں گے. ابھی زجر ہے منافقین کو, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اس آیت میں جو ہے وہ زجر کی معنی جو ہے وہ جھڑکی دینا, پشتوں کے اندر ہم معنی کرتے ہیں زجر بمانی رٹنا ورکو. تو اللہ رب العزت ان کو جو ہے زجر دے رہے ہیں جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, مگر اس کے بعد جو تکلیف اور مصیبت آئی تو اس کو جو ہے وہ کیا بنا دیا, تکالیف اور مصیبتوں کے لیے تیار نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر تکالیف اور مصیبتوں کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر تکلیف اور مصیبت ان کو پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں, یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا, اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا, پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور تکالیف اور مصیبت ہوتے ہیں, فائدہ بھی پہنچے گا تکلیف بھی جو ہے وہ پہنچے گی. کبھی جو ہے تکالیف جو ہے وہ پہنچتی ہے کہ بندے سے جو ہے وہ مستی اور تکبر کا جو ہے خاتمہ ہو جائے, کبھی اللہ رب العزت جو ہے وہ خوشیوں کا نزول کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کیا ان سے مایوسی ختم ہو جائے. کیونکہ اگر اللہ ایک آدمی کو مسلسل خوشیوں میں مبتلا کیا کر دیتا تو اس کے اندر مستی پیدا ہو جاتی, اور مست آدمی جو ہے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا. اور اگر ایک آدمی پہ صرف جو ہے وہ مصائب اور مشکلات جو ہے اللہ ڈال دیتا تو ان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی کہ ہماری قسمت اور مقدر میں کبھی خوشی نہیں ہے. تو اللہ جو ہے کبھی خوشیوں کا نزول کرتا ہے, کبھی اللہ رب العزت مصائب لاتا ہے کہ مصائب آئی تو صبر کر دیا اور خوشیاں آئی تو اس پہ شکر کر دیا. تو دونوں حالتوں میں ایمان والوں کے لیے جو ہے فائدہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ومن الناس, اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے, یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر, ہم ایمان لائے اللہ پر, کلمہ پڑھ دیا. مگر اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ, پر جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے فِي اللَّهِ اللہ کے دین میں, جعل فتنة الناس, تو بنا دیتا ہے لوگوں کی تکلیف کو کعذاب اللہ, اللہ کی عذاب جیسا. لوگوں کی تکلیف کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے, اللہ کی عذاب جو ہے وہ اس کو تصور کر دیتا ہے. یعنی معمولی تکلیف, کسی نے جو ہے وہ ان کو آنکھیں دکھا دی, کسی نے تپڑ مار دی, کسی نے جو ہے وہ کیا ایک بہن جو ہے وہ مار دی لاٹھی سے, اس پہ حملہ کر دیا, تو اتنا چلاتا اور روتا ہے گوئے کہ اللہ کے عذاب ان پہ پڑ گیا ہے. کیا کر جاتا ہے گویا کہ اللہ کے عذاب کے اندر یہ آدمی مبتلا ہو چکا ہے, یعنی بات کا بتنگڑ بنانے والا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آ جائے امداد تمہارے پروردگار کا, اگر آ جائے امداد, جہاد ہو گئی اس میں مال غنیمت آئی, اسی طرح ساتھیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا, اسی طرح جو ہے کسی دوست نے جو ہے وہ کیا کر دی, دوستوں کی جو ہے وہ کیا ضیافت کر دی, مہمان نوازی کر دی کہ تم ہمارے مہمان ہوں گے, اور یہ جو ہے کیا ہے ان کو آپ نے دعوت نہیں دی, کھانے کے لیے بلایا. یاد رکھیں قرآن کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے ساتھیوں نے جو ہے وہ اکرام کر دی ساتھیوں کی, اور وہ اس دن نہ تھا تو پھر جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ, اگر آ جائے مدد میں رب کا تمہارے پروردگار کی طرف سے, لَيَقُولُنَّ, تو ضرور بضرور کہتا ہے, اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں, یقیناً ہم کیا ہیں تمہارے ساتھ, ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. مصائب کے وقت جو ہے وہ کیا چلاتا ہے اور چیختا ہے, اللہ کے دین کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے, مگر اس کے مقابلے میں جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا کہتا ہے کہ میں آپ کا نمبر ون ساتھی ہوں, میں آپ کا جو ہے وہ کیا ہوں, سب سے جو ہے وہ پکا اور سچا جو ہے میں آپ کا ساتھی ہوں. اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین, اولیس اللہ, آیا نہیں ہے اللہ, بعالم, خوب جاننے والا, بما اس کو, فی صدور العالمین, جو مخلوقات کے سینوں میں ہے, ضرور بضرور اللہ جانتا ہے دلوں کے اندر جو کچھ ہے, ایمان ہے یا کفر ہے, ان سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے. دل کے اندر کفر ہے, زبان سے جو ہے وہ ایمان کی باتیں کرتا ہے, اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے. اللہ رب العزت فرما, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ضرور بضرور ظاہر کرے گا اللہ ان لوگوں کو, آمنو, جنہوں نے ایمان لایا ہے, ضرور بضرور ظاہر کرے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور ضرور بضرور ظاہر کرے گا اللہ منافقوں کو. یہاں پر علم بمانی جو ہے اظہار کے, جس طرح پھر میں نے آپ کو کہا تھا, کیونکہ علم جو ہے یہ سبب ہے کئی چیزوں کے اظہار کے لیے, یعنی کہ اللہ جو ہے وہ جان لے گا, جاننا اللہ کو تو پہلے معلوم ہے, اللہ ہمیں ایمان والوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کر دے گا کہ مصائب اور مشکل میں جو ہے جو ڈٹ گیا وہ کرا مومن ہے, اور جو مشکل اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ پیچھے ہٹا تو وہ کیا ہے, منافق ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا, وَقَالَ الَّذِينَ, اور کہتے ہیں وہ لوگ, یہ تیسری جو ہے وہ کیا ہے, منازل, ابتلاء کی منازل میں تیسری جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے, کہ علماء سو کی طرف سے جو ہے آپ آزمائش سے دوچار کیے جائیں. وقال الذين كفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حق چھپایا ہے, کفر بمانی کیا ہے, حق چھپانا, کفروا کے معنی کفر کرنا, انکار کرنا, معنی کیا ہے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں جو ہے وہ معنی ذکر کی ہے, ستر الحق عنادن, حق کو جو ہے وہ چھپانا, کفر کے معنی کیا کرتے ہیں, حق کو چھپانا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وقال الذين كفروا, کہتے ہیں وہ لوگ کفروں جنہوں نے حق چھپایا ہے, حق کی جو ہے بات نہیں کرتے, شرک اور توحید کی وضاحت نہیں کرتے, بدعت اور سنت کی جو ہے وضاحت نہیں کرتے, رسومات کی تردید نہیں کرتے, وہ کیا کہتے ہیں, للذین, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے ایمان لایا ہے, قرآن کو سیکھا ہے, عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی ہے, قرآن سیکھنے کے بعد جب تم قرآن سیکھو گے, اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ چلے جاؤ گے, وہاں پر درس قرآن کی ابتدا کرو گے, تو پہلے تو نفس آپ کو کہے گا کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے, کوئی آپ کو مار دے گا, اسی طرح کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے گا, دشمنی پہ جو ہے وہ اتراؤ گے, اس کے بعد والدین آپ کو روکیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو, ہمیں دشمنی میں جو ہے وہ پنسانا چاہتے ہو, اس کے بعد جو ہے وہ کیا کریں گے, وہ آپ کے پیچھے مولوی کو لائیں گے. تو مولوی جو ہے وہ کیا کہے گا, جنہوں نے حق چھپایا ہے پوری زندگی, وہ کیا کہے گا, اتبعوا سبیلنا, تابع ہو جائیے ہمارے راستے کی, ہمارے راستے کی, یعنی کہ قرآن و سنت کی تابعداری کیجیے, بلکہ ہمارے راستے کی, کہ ہم نے سب لوگوں کو متفق رکھا ہے, سب لوگوں کو ہم نے متحد رکھا ہے, کوئی بھی جو ہے سب کو ہم نے امخیال بنایا ہے, کوئی ہماری مخالفت کرنے والا نہیں ہے, سب ہم سے خوش ہے, جو کرنے والے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ کیا ہے, ہمارے جو ہے وہ تعریف کرنے والے ہیں, ہماری تابعداری کرنے والے ہیں. تو ہم نے جس طرح لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, ہم خیال بنا دیا ہے, لوگوں کو متفق بنایا ہے, لوگوں کو ہم نوا بنایا ہے, تو اسی طرح آپ بھی کیجئے, حق کو نہ بیان کیجئے, حق کی وضاحت آپ چھوڑ دیجئے. ولنہ, اگر آپ کہیں کہ گناہ ہے, ولنحمل خطایاکم, اور ضرور بضرور ہم اٹھا دیں گے تمہارے گناہوں کو, تمہاری گناہ جو ہے وہ کیا ہے, ہمارے کندھوں پر ہے. اگر حق چھپانا گناہ ہوا تو یہ کیا ہے, گناہ ہے, تو گناہ ہم لیں گے, ہزار گناہ پما باندھ. تو اللہ رب العزت فرماتے, وما ہم بحاملین من خطایا, اور نہیں ہیں یہ لوگ اٹھانے والے, من خطایا ہم, ان کی گناہوں سے, من شیء ذرہ بر, نہیں ہیں یہ لوگ اٹھانے والے ان کی گناہوں سے من شے ان ذرہ بر. اللہ رب العزت فرماتے ذرہ بر بھی جو ہے ان کی گناہوں کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے. انہم لکاذبون یقیناً یہ لوگ لکاذبون ضرور بضرور جھوٹے ہیں. یہ کیا ہے؟ بالکل جو ہے وہ صریح جھوٹ ہے. جو کہتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں حق بیان نہ کرو, اسی طرح جو ہے وہ توڑ پیدا ہو جائے گی, جھوٹ جو ہے وہ پیدا کرو, لوگوں کو متفق رکھو, یہ مسئلہ چھوڑ دو, قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دو, کسے کہانیاں جو ہے وہ بیان کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ اور ضرور بضرور اٹھا دیں گے اثقالاً بوجھ اپنے گناہوں کے. وَأَثْقَالَن اور اون بوجھ ہوں گے ماں اثقالہم اپنے بوجھ کے ساتھ, اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور بوجھ سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنی دعوت سے جن لوگوں کو حق کے بیان کرنے سے روکا تھا, اپنی دعوت سے جن لوگوں کو اپنے پروپیگنڈے اور دعوت سے جو ہے جن لوگوں کو حق کے بیان کرنے سے جو ہے وہ روکا تھا اور وہ لوگ ان کی پروپیگنڈے سے رک گئے تھے, تو ان کو بھی جو گناہ ملے گا تو جنہوں نے ان کو روکا تھا ان کو بھی ان کے برابر گناہ ملے گا. یا انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا, ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ حق کو بیان نہ کیجئے, تو اس بات کی گناہ کی جو ہے بوجھ بھی ان کے کندھوں پہ جو ہے وہ پڑے گا. وہ رکا یا نہ رکا اس نے تو اپنی نیت کی اظہار کر دی کہ آپ نے بیان نہیں کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, بیان جو ہے وہ نہیں کرنا ہے, جس طرح ہے بس اسی طرح جو ہے وہ چلنے دو, جس کو آپ اپنی اصطلاح میں اڈہاکزم کہتے ہیں, جو کہ تو جو کچھ ہے جس طرح ہے بس اس کو اسی طرح چھوڑ دو, اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اس نے روکا تو ان کے گناہ بھی ان کے کندھوں پہ جو ہے وہ سوار ہوں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيُسْأَلُنَّ اور ضرور بضرور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, عَمَّا اس کے بارے میں, کانو یفترون کہتے یہ جھوٹ بنانے والے, جھوٹ بنانے والے اللہ ان سے ان کے بارے میں جو ہے وہ پوچھے گا کہ آپ نے کہا تھا حق کو بیان نہ کرو, اس میں جو ہے وہ کیا ہے, لوگ متفق ہوں گے, اللہ خوش ہوگا اس سے, آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قصے اور کہانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, ہم تو جو ہے وہ جنتی ہیں, تو اللہ ان کی افتراء کی جو ہے ان کو سزا دے گا کہ حق کو چھوڑ دو اور لوگوں کو خوش رکھو, خالق کو خفا کر دو اور مخلوق کو جو ہے وہ خوش کر دو, اس میں اللہ خوش ہوگا. تو یہ جھوٹ بنایا کرتے تھے, اللہ ان کو ان کی جھوٹ کی سزا دے گا. تو یہ مناظر ابتدا جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوئی. کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ جو ہے مدت ابتلاء اور کیفیت ابتلاء جو ہے آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.